ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 12 dzień czerwca, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankatnik. Dziś pogrzeb żołnierza, który zginął z rąk migranta przy granicy z Białorusią. W południe zabrzmią syreny policji i wozów Straży Granicznej. 1 lipca przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa ma stawić się Zbigniew Ziobro. 1000 kilometrów na wózku przypiętym do roweru. W podróż przez Polskę wyruszył niepełnosprawny aktor teatru Exit. Włączone zostały syreny wozów policyjnych i Straży Granicznej, by uczcić pamięć sierżanta Mateusza Sitka. 21-letni żołnierz pod koniec maja został pchnięty nożem przez jednego z migrantów przy granicy z Białorusią. Kilka dni temu zmarł w szpitalu. Dziś odbędzie się jego pogrzeb. Do konfrontacji słownej pomiędzy Cezarym Tomczykiem a Mariuszem Błaszczakiem doszło podczas posiedzenia Sejmu. Wiceminister Obrony Narodowej zarzucał byłemu szefowi tego resortu, że za jego czasów użyto kajdanek wobec żołnierzy ponad 2000 razy. Tylko na granicy od roku 2021 15 razy zakładano żołnierzom kajdanki. Za czasów pana ministra Błaszczaka 7 razy w roku 2023. I dzisiaj zadaję pytanie, gdzie wtedy był minister Błaszczak? Bo chyba nie był ministrem obrony narodowej. W odpowiedzi na ten zarzut Mariusz Błaszczak mówił, że działania obecnej większości rządzącej sparaliżowały żołnierzy służących przy granicy. Wobec żołnierzy, którzy strzegą polskiej granicy, przynosi konsekwencje takie oto, że żołnierze są sparaliżowani, a oni mają obowiązek obrony naszych granic. I to wy sparaliżowaliście żołnierzy służących na granicy. O 14.30 w Sejmie rozpocznie się debata dotycząca prezydenckiej ustawy o działaniach państwa na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa wezwała na świadka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Przesłuchanie ma się odbyć 1 lipca, poinformowała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Dodała, że komisja kończy badanie wątku zakupu oprogramowania szpiegowskiego. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że na dzień 1 lipca tego roku wezwanie otrzyma Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i dysponent Funduszu Sprawiedliwości. Funduszu, z którego 25 milionów trafiło do CBA na inwigilację obywateli, a powinno trafić do osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dotychczas komisja przesłuchała w tej sprawie m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Michała Wosia oraz innych pracowników resortu. Latem zostaną przekazane Ukrainie pierwsze holenderskie myśliwce F-16, poinformowała o tym minister obrony Holandii. W wywiadzie dla kanału Europejska Prawda Kajsa Ollongren zaznaczyła, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jej kraj nie będzie stawiał żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o użycie myśliwców. Spodziewam się, że latem tego roku pierwsze F-16 zostaną faktycznie dostarczone na Ukrainę, a Ukraina również jest na dobrej drodze do otrzymania kolejnych F-16. Wasze dowództwo zdecyduje, jak z nich skorzystać. Będziecie mogli także w ramach samoobrony obrać za cel obiekty wojskowe znajdujące się po drugiej stronie granicy. Minister Kajsa Ollongren dodała, że Holandia rozważa zaopatrzenie Ukrainy w dodatkowy system obrony powietrznej Patriot. Dostawy myśliwców F-16 dla ukraińskich sił zbrojnych zapowiedziały również Belgia i Dania. Niepełnosprawny aktor teatru Exit Kamil Padlikowski wyruszył z Krakowa w podróż przez Polskę. Jego wózek został przypięty do roweru prowadzonego przez przyjaciela Pawła Koczura. Aktor mówi, że celem podróży jest m.in. zamknięcie rozdziału kryzysu psychicznego z czasu pandemii. Chodzi też o nagłośnienie zbiórki na nowy film realizowany przez teatr Exit, dodają Paweł Koczur i reżyser filmu Eliasz Maciej Sikorski. Trasa może być w jakiś sposób nieobliczalna. Pierwszy raz będę ciągnął za sobą jakąkolwiek przyczepkę, niemały ciężar. Łącznie ja, przyczepka, Kamil, jakieś bagaże, to będzie około 200 kg. Czy się nie boję? Jasne, że się boję, ale jest coś większego niż mój strach. Chcemy zaproponować w miejsce wszystkich chorób tego świata coś bardzo konkretnego. Ta szalona droga jest po to, aby zrealizować ten film. Film Eliasz jest to z jednej strony opowieść biblijna,

15 minut po 12, to program trzeci Polskiego Radia i program Środka. Piano Chuligan w najbliższą niedzielę wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to prosimy o wiadomości zostawiane, czy wysyłane pod adres, czy na adres program Środka @polskieradio.pl. Czekają zaproszenia, czekają wejściówki na niedzielny koncert. Zapraszamy do siedziby Trójki, czyli Myśliwiecka 357. Podwójne zaproszenia są cały czas do wzięcia. Artysta jest niezwykle ciekawy. Jeżeli mają Państwo ochotę spędzić ten czas razem z nami, będzie nam na pewno bardzo miło. Prosimy o pisanie wiadomości. W temacie można wpisać piano Chuligan i będzie łatwiej te wiadomości odnaleźć. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą.

Jest. Dzień dobry. Witam Państwa oraz słuchaczy i słuchaczki. Dzień dobry. Dobrze Pana usłyszeć. Dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie jest gościem Trójki, a spotykamy się z okazji sezonu kulturalnego Rumunia-Polska 2024-2025, no i pierwszej w Polsce indywidualnej wystawy Józefa Kiralego. Bardzo ciekawy artysta. Proszę powiedzieć coś więcej o tej wystawie, bo to przede wszystkim fotografie. Tak zdążyłem się zorientować, ale artysta jest wszechstronny, więc z pewnością jest to taka postać, którą warto bliżej poznać. Potwierdzam i cieszę się, że mogę powrócić na antenę Radia Trójka, aby porozmawiać o polsko-rumuńskim sezonie kulturalnym. Pamiętam, że kilka miesięcy temu w Państwa programie ogłosiliśmy dwustronny sezon kulturalny i dlatego cieszę się, że mogę Państwu opowiedzieć o pierwszej wystawie sezonu, która ma bardzo poetycki i jednocześnie melancholijny tytuł Coraz trudniej uwolnić się od ciężaru wspomnień. Wystawa ta zagości w Muzeum Miasta Łodzi w ramach Łódzkiego Fotofestiwalu w sekcji Miasto, czyli taka sekcja, w której fotografia wdziera się w różne przestrzenie miasta. Wernisaż odbędzie się 15 czerwca o godzinie 17, a wstęp na wernisaż jest wolny. Wystawa będzie można zwiedzać do 25 sierpnia. A teraz kilka słów o artyście. Józef Kirali zajmuje bardzo ważne miejsce w historii sztuki rumuńskiej ostatnich 30 lat, powiedziałbym. Był on częścią grupy artystycznej Subreal, czyli jednego z najważniejszych rumuńskich ruchów artystycznych lat 90. I jego prace znajdują się w kolekcjach ważnych prywatnych kolekcji oraz międzynarodowych muzeów, takich jak Stedelijk w Holandii. I poza tym jest jednym z głównych twórców obecnej szkoły fotografii i wideo w Rumunii. I w Muzeum Miasta Łodzi prezentowane są, tak potwierdzam, fotografie, ale i też prace wideo z kilku serii, nad którymi artysta pracował przez wiele lat. I w procesie twórczym ten Kirali upodabnia się do malarza, w sensie, że jego prace przywodzą na myśli panoramę złożoną z serii klatek, które przedstawiają ten samy temat z różnych perspektyw. Na przykład w serii Rekonstrukcja znajdują się obrazy, na które nałożone są fotografie wykonane w tym samym miejscu, ale w innym czasie. Ale dla mnie najbardziej poruszające są fotografie, na których artysta pojawia się w kolażach obrazujących relacje rodzinne, czyli jako syn na zdjęciu z rodzicami, ale także jako ojciec wraz ze swoim synem. W sumie artysta podejmuje bardzo głęboką refleksję na temat czasu, starzenia się i relacje emocjonalne. Więc czekamy na Was w Łodzi, w Muzeum Miasta, do końca wakacji. Tak, od 15 do czerwca do 25 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć tę wystawę, te niezwykłe prace. I intrygujący jest tytuł. Coraz trudniej uwolnić się od ciężaru wspomnień, czyli fotografie, które są pewnego rodzaju kotwicą, która trzyma nas właśnie w tej przeszłości. I jak dobrze rozumiem, czasem trudno pójść naprzód z uwagi na ten ciężar, który nas trzyma przy ziemi. Tak jest, tak jest. I mogę również dodać, że kadry tych fotografii mogą być skomponowane w formie kolażu cyfrowego lub bezpośrednio nałożone na obraz. Innym razem artysta łączy grafiki w różnych rozmiarach w ramach jednej instalacji, więc to jest bardzo ciekawa, ale też poruszająca wystawa, więc witam, zapraszam serdecznie. My przyłączamy się oczywiście do tego zaproszenia, zwłaszcza, że to jest początek sezonu kulturalnego Rumunia-Polska. Co jeszcze w planach? Tak, oprócz tej wystawy w lipcu szykujemy jeszcze dwie inne atrakcje. Specjalny program na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, składający się z cztery par filmów, cztery najnowszych nagradzanych na międzynarodowych festiwalach filmowych, a cztery starszych, które wchodzą z nimi w dialog. A następnie od 27 do 29 lipca przenosimy się do Gdańska, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie sezonu kulturalnego wystawą malarstwa Nikolaja Grigorescu, malarz rumuńskiego etosu w Muzeum Narodowym Gdańsku, a następnie 28 i 29 lipca w ramach Festiwalu Szekspirowskiego odbędą się dwa pokazy Hamleta w reżyserii słynnego brytyjskiego reżysera Declana Donelana. Spektakl wyprodukowany przez Teatr Narodowy w Krajowie i przygotowaliśmy liczne inne działalności w tym kontekście, więc mam nadzieję, że podczas 17-miesięcznego sezonu kulturalnego będziemy mieli okazję porozmawiać o innych działaniach i wydarzeniach. Oczywiście. Zaproszenie z naszej strony zawsze aktualne. Dziękuję za rozmowę. Ovidiu Miron, dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, był gościem Trójki. Ja również. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until program Trzeci Polskiego Radia. 35 minut po 12. Olga Kozierowska jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o twoje funkcje, jest ich kilka. Prezeska Fundacji Włączeni Plus i założycielka Sukcesu Pisanego Szminką. Tak, zgadza się. A będziemy rozmawiać o Alei Ludzi Zmieniających Świat. To jest takie nowe miejsce na mapie Warszawy. Ogród Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie doczekał się właśnie takiego fantastycznego miejsca, gdzie będą upamiętnieni w pewien sposób i to na długo, bo drzewa są taką właśnie pamiątką, która na szczęście jest długowieczna w pewnym sensie. Osoby, które mogą pochwalić się osiągnięciami, w sumie nie tylko biznesowymi, ale osoby, które są godne naśladowania. Tak, działają na rzecz łączania różnorodności, budowania lepszego świata, też ekologii. No więc rzeczywiście dzięki dyrektorowi pałacu w Wilanowie i parku mogliśmy taką aleję stworzyć i dzięki Ani Auxel, która nam tutaj radnej, która co prawda nie z Wilanowa, ale która bardzo nam pomogła w tym zakresie, więc już ta aleja istnieje. Zasadziliśmy drzewa 14, może żeby być precyzyjną, panowie zasadzili drzewa, a my tak dosypywaliśmy ziemi, ponieważ każde drzewo, bo to są graby, ważyło już na wejściu 30 kg, więc trudno by było sobie samemu poradzić. Natomiast to całe wydarzenie wywołało mnóstwo wzruszeń, bo to jednak otrzymać statuetkę drzewo to coś innego niż otrzymać taką, która potem tak w kurzu stoi na półce. Te drzewa są oznaczone na aplikacji zresztą, więc ta aleja też jest oznaczona na aplikacji, więc można sobie odwiedzać online swoje drzewo albo przyjechać właśnie czy z rodziną, z przyjaciółmi i przez lata myślę, że wnuki, prawnuki będą mogły te drzewa, statuetki odwiedzać, a jednocześnie drzewo jest dla mnie takim symbolem i nadziei. To od dziecka ja tak mam. Mhm. To właśnie klon był w sumie tym drzewem nadziei, może przez gawędę, której słuchałam notorycznie. Natomiast też jest takim i symbolem wzrostu i rozwoju. I takiego, wiesz co, rozrostu bym powiedziała. Tak jak na przykład niektóre z tych firm, to firmy, które myślą o tym, żeby wyjść za granicę, albo firmy, które już są za granicą, czyli taki, wiesz, going global. Tak, ja trochę poczytałem, bo to jest konkretny gatunek drzewa. To jest grab, a grab najtwardszy. To jest twarde drzewo, ale też drzewo, które jest wykorzystywane jako roślina lecznicza. Także, więc w tej twardości można również znaleźć pewnego rodzaju miękkość i taką opiekę i takie schronienie. No myślę, że też miejsce jest niesamowite, bo my działamy na rzecz równości, różnorodności już od lat 16, a pałac w Wilanowie według historii opowiedzianej zresztą na otwarciu przez pana dyrektora jest taką pierwszą budowlą z tamtych czasów, która stawiała na równi cnoty męskie i żeńskie. I jest ten pałac jest podzielony na dwie części. Prawe skrzydło to jest skrzydło króla, a lewe skrzydło królowej. I tam zresztą na rogach można zobaczyć płaskorzeźby, które zresztą świadczą o tym i podnoszą te wartości artystycznie. W historii konkursu Sukces Pisany Szminką wręczono już 165 statuetek. To jest kawał czasu, kawał historii. A mi się wydaje, że ja coraz młodsza, popatrz. No, cały czas, oczywiście czas działa na naszą korzyść, tak sobie myślę, bo też z wiekiem pewnego rodzaju i doświadczenia i przeżycia mamy, zbieramy, kolekcjonujemy te wspomnienia i myślę, że one są takim fajnym eliksirem, który potrafi nas wzmocnić i niech tak będzie, ale pewnie tak z punktu widzenia organizatora, założycielki całej akcji, no to jest to fajna refleksja, że przez tyle lat udaje się podtrzymywać ten konkurs i też jego sława rośnie. No właśnie ostatnio miałam taką refleksję, ponieważ ciągle proszę, uczę i mam taką wiarę w to, że kobiety zaczną głośno mówić o swoich sukcesach i tak sobie pomyślałam, ale czy ja w ogóle głośno mówię o swoich? No więc pozwolę sobie głośno o nich powiedzieć, że w dobie takich no, turbulencyjnych czasów, tych czasów WUKA, jednocześnie ja pamiętam, że zaczynałam w kryzysie. Przecież 2008 rok, no to był ten wielki kryzys finansowy. I udało się przejść, właściwie nic się nie udaje, ale zapracowaliśmy na to, żeby cały czas się rozwijać. Ten konkurs 16 lat temu, 15 lat temu miał jedną kategorię, a teraz ma ich 15. Jednocześnie te kategorie zmieniamy, patrząc na to, co warto podkreślić na rynku. I tak, to jest nasz sukces, że co roku jest to coraz większe, ale mam też wrażenie, że coraz piękniejsze, coraz bardziej emocjonalne, bo tyle, ile łez wśród gości, uczestników, no wiadomo, że wśród laureatek i laureatów to oni do końca nie wiedzą, kto wygrał, no więc te emocje są prawdziwe. Natomiast te emocje, które towarzyszyły obserwatorom, uczestnikom gali, były niesamowite. Zresztą można było o tym przeczytać na LinkedInie. Przez następny tydzień to żyło na LinkedInie. I to nie były określenia pod tytułem gratulujemy, wspaniała gala, gratulujemy laureatom i laureatkom, tylko były to emocjonalne, piękne wpisy. I pamiętam właśnie, jak mój jeden kolega wychodził z gali, no, prezes takiego wielkiego funduszu Venture, i powiedział: tyle płakałem, że na ślubie własnym tyle nie płakałem. Ja mam też taką obserwację, że im człowiek więcej zrobił dla świata czy dla innych, to jest bardziej skromny i faktycznie ta pokora to jest taka cecha, która no, jest bardzo ważna. I być może dlatego ci ludzie no, nie mówią na każdym kroku o swoich sukcesach i raczej działają z tylnego fotela albo wolą pozostać w cieniu. I to jest ten moment, kiedy faktycznie oczy są na nich zwrócone. No wiesz co, ja w ogóle mam takie poczucie, że oczywiście to jest moja subiektywna opinia, ja jestem społeczniczką i zawsze ta wartość wyższa motywuje cię najbardziej. Czyli nie jest, i to dla mnie też jest charakterystyka społecznika, że nie jest istotne, żeby siebie postawić obok albo na froncie, tylko żeby idea stała na froncie. Żeby to, o czym chcesz mówić głośno, zostało usłyszane. Nie wiem, tak jak teraz robimy też kampanię o urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, żeby ta praca zaczęła być doceniana. Mam nadzieję, że mnie tu zaprosisz za jakieś 2 tygodnie, bo jeszcze nie mam badań, ale już zaraz będę miała wyniki badań. To myślisz o tym, żeby to po prostu zobaczyło świat, żeby zmienić postrzeganie, zmienić stereotypy, patrzenie na coś, żeby coś nagłośnić, żeby nagłośnić, tak jak właśnie ten konkurs Sukces pisany szminką, on nagłaśnia sukcesy, bo też wiemy, że szczególnie na początku, jak są te kategorie mikrobiznes i startup roku, to ostatnią rzeczą, na którą wydajesz pieniądze, to jest promocja. Więc w tym konkursie dostajesz te promocje w tak zwanym, jak to mówią Amerykanie, defaulcie, czyli po prostu ją dostajesz w pakiecie. I możesz też poczuć, bo wiele mamy takich przypadków, że firmy, liderki dostawały nagrody w momentach dla siebie trudnych. I myślały: Jezus Maria, tu mam kryzys, a tu statuetka, drzewo wchodzi. Tak. Po czym okazywało się, że ta statuetka była takim impulsem, kurczę, idę dalej po prostu i rozwijam. To my pójdziemy teraz dalej z programem, także dla Państwa muzyka, a za chwilę się jeszcze usłyszymy w studiu Olga Kozierowska, prezeska Sukcesu pisanego szminką, założycielka również, no ale też nie zapominamy o działalności w Fundacji Włączeni Plus. All of my cool, slow summer's evening. Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Włączeni Plus i założycielka sukcesu pisanego szminką. I właśnie o tym sukcesu rozmawiamy między innymi, bo to 15 lat historii. Dużo osób nagrodzonych, które właśnie wtedy często widzą, znaczy pewnie czują, że ta praca ma sens, ale widzą, że ktoś to szanuje i dostrzega. I to też jest ta wartość, którą niesie ze sobą idea konkursu. No wiesz, w ogóle każdy człowiek, nawet jeżeli próbowałby nam udowodnić, że nie potrzebuje docenienia i uznania, to myślę, że mówiłby nieprawdę. Tak jesteśmy skonstruowani i to uznanie, szczególnie w sytuacjach, kiedy na przykład zastanawiasz się albo masz wątpliwości, może być zbawienne. Jednocześnie czasem jest tak, ja sama widzę po sobie, że wiesz, biegniesz, para w koła i myślisz sobie potem, Boże, nawet nikt tego nie zauważył, Boże, to bez sensu. Więc to uznanie zawsze jest w cenie. A wracając już do samego konkursu, to mamy w ogóle takie też sygnały, że osoby wypełniające ten formularz konkursowy, on jest no, trudnym formularzem, bo to jest konkurs biznesowy, więc trzeba wykazać tam i kreatywność i to, w jaki sposób operuje się finansami, jak się traktuje zespół i tak dalej, i tak dalej. Więc osoby, które wypełniały formularz, czyli były zmuszone do tego, żeby się zatrzymać, usiąść i spisać swoje dokonania. To mamy takie właśnie wiadomości od kobiet, że jak spisały, to już poczuły, że wygrały. Więc to jest czasem tak, że samemu po prostu, zresztą mówiliśmy o tym przed chwilą, że biegniemy, wiesz, chcemy zmieniać, nie wiem, niektórzy tworzą swój biznes, rozwijają biznes, nie wiem, niektórzy, tak jak ja, społecznicy, chcą zmieniać świat jeszcze i bardziej i jeszcze do przodu, po czym właśnie jesteś zmuszona do tego, żeby się zatrzymać, spisać to, co zrobiłaś i okazuje się, że kurczę, wow, jestem fajna. Więc no, wiadomo, że wyjść, wiesz, na scenę w blasku reflektorów, przy głośnej muzyce, odebrać nagrodę, gdzie no cały czas czekasz do ostatniej chwili, czy to ty, czy ktoś inny, bo wszyscy finaliści, finalistki są zapraszani na galę. No więc trzy osoby czekają na werdykt. Coś czuję, że Aleja Ludzi Zmieniających Świat to nie jest twoje ostatnie słowo. Oj nie. Prawda? Jest jeszcze dużo pomysłów. A co nas czeka w tej najbliższej przyszłości? Oj, ja mam tyle planów, że postaram się bardzo szybko o tym opowiedzieć, więc no, czeka nas i kampania społeczna dotycząca doceniania tej pracy podczas urlopów rodzicielskich, macierzyńskich. Czeka nas wielka konferencja 24 października, która będzie właśnie mówiła o włączaniu różnorodności. Czeka nas kolejna edycja konkursu Bizneswoman Roku, sukces pisany szminką, to też w październiku. Jakieś nowe kategorie? Co z konkursem? Jeszcze nie zdradzę. Idziemy, znaczy dobra, zdradzę. Mhm. A powiem, bo wiesz co, wierzę w to, że jak się powie coś głośno, to potem musisz to zrobić. Nie ma wyjścia. Idziemy na świat, więc będą dwie kategorie międzynarodowe. No dobrze, to jest ta nowość, czyli trzeba będzie kobiety z firm międzynarodowych zachęcać do tego, żeby opowiadały o swoich sukcesach, ale z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie za granicą dzieci od małego właściwie są tego ale uczone, będą to prawda? Polki, które działają za granicą i Polki, które promują naszą Polskę, bo ja właśnie marzy mi się taka kampania, też to powiem głośno, duma z bycia Polakiem, Polką i wywieszanie na swoje urodziny flagi polskiej. Żeby bez kompleksów podchodzić zarówno do nas jako do narodu, ale do tego też, co potrafimy wypracować i potrafimy osiągnąć. Mamy mnóstwo dokonań. I Amerykanie umieją się tym pochwalić, są dumni, nawet robiąc małe rzeczy. A my robimy wielkie rzeczy, a cały czas myślimy o sobie mało. No to właśnie to też jest pomysł na kampanię kolejną, tak? Żeby tak. się odważyć i jednak zachęcać się i też uczyć się tego, żeby mówić o swoich sukcesach i żeby potrafić to robić, żeby doceniać siebie też samego. Na pewno. Warto o tym mówić głośno. To jest jeden z tych pomysłów. Czasu na pewno zawsze jest za mało, żeby powiedzieć o wszystkim, ale bardzo dziękuję za odwiedzenie naszego studia i rozmowę. Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Włączeni Plus i założycielka sukcesu pisanego szminką. No i wydaje mi się, że to, co możemy zrobić na koniec tego wejścia, to po prostu zaprosić i przypomnieć, że jest takie miejsce na mapie Warszawy, jak Aleja Ludzi Zmieniających Świat. I jest to Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Na aplikacji można znaleźć dokładnie to miejsce. Ładne miejsce. Też można znaleźć cień, bo to jest jednak park, a szykują się bardzo gorące dni. Zresztą o tym będziemy mówić Państwu w kolejnych serwisach i również w prognozie pogody. No dobrze, to w takim razie raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. To program Środka. Do 15 jesteśmy z Państwem. Tematów z pewnością nie zabraknie. O serwisie już mówiłem, a przed nami The Weeknd, Save Your Tears, już teraz w Trójce. Caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam. Nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na...